بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جنا تولي إليزا مambo yanofungamana na manasara تعريف النصرانة أو تعريف النصارى na wapi wametokea hawa manasara na ni nani manasara, na pia tukaeleza kidogo katika baadhi ya wale watawala waliotawala katika nchi ya Roma, ambao baadhi ya watawala hao waliwafanyia vitimbi wale ambao walikuwa wakifuata dini ya Nabillahi Isa alayhi salam. Leo katika hao ambao tulitangulia kuwataja, tutaona insha Allah Shaul al-Yahudi wa tahrifihi lilmasihiyya. Ametajwa Shaul na akaelezwa habari za Shaul katika peji isiyopungua moja na nusu katika kitabu cha Sheikh Abdul Qadir Shibatul Hamd. Na kutaja Shaul kuna maana kubwa sana, na si Sheikh Abdul Qadir peke yake, la hata baadhi ya maulama almutaqaddimin wamemueleza Shaul kwa shakhsia yake, ni nani Shaul na Shaul ametoka wapi. Na biikhtisar ya kuwa huyu Shaul asili yake yeye ni Myahudi, asili yake Shaul ni Myahudi, lakini huyu Shaul ndio mtu ambaye afsada dini ya Nasara. Huyu ndio ambaye aliharibu dini ya Manasara. Na Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Hidayatul Hayara amemueleza Shaul akasema kuwa huyu polis ni mtu wa kwanza kuharibu dini ya Nabillahi Isa au dini ya Manasara. Sasa Sheikh akaeleza kisa kidogo inofungamana na huyu Shaul. Asema kana Shaul ahadu al-Yahud al-Mughrimin bita'dhib an-Nasara. Huyu Shaul alikuwa ni mmoja katika wale waliozama katika kuadhibu Manasara. Wafatanatuhum an dinihim, na huyu Shaul aliwafitini Mayahudi katika dini, aliwafitini Manasara katika dini yao. Wayajma'u ulama'u nasraniya, na wanakusanya maamu, wamekusanyika kuzungumza makumzungumza huyu maulama wa kinasara, wasema ala annahu kana radiyan biqatli almasihiyin, yeye alikuwa ameridhika kuuawa kwa wale ambao walikuwa wakijinasabisha na dini ya Nabillahi Isa. Wa kana yastu ala alkanisa wa yadkhulu albuyuta wa yajurru arrijala wan nisa wa yusallimuhum ila sijin, akawa yeye ana adhibu wale ambao ni wafuasi wa Nabillahi Isa, na anawachukua, na yeye alikuwa akitengeza na akijenga makanisa, na alikuwa akiwachukua wale ambao walikuwa wakifuata dini ya Nabillahi Isa akiwatia katika jela, na sampuli tofauti tofauti za adhabu alikuwa akizifanya. Wa annahu taqaddama ila raisi al-kahnata al-yahudi, akaenda yeye kwa kiongozi wa lile hekalu la Mayahudi wanaloabudia, wa talaba minhu rasail ila Dimishq ila al-jama'at hatta idha wajada unasan min at-tariq rijalan aw nisaa yasuquhum muwathiqina ila Urushlim وقد كان ذلك عام 38 ميلادي. Na akaja kwa hawa viongozi wa Kiyahudi akitaka kuwa yeye atume ende sehemu za Dimishq. Akienda huko sehemu za Dimishq, lakini alitaka andikiwe barua ya kuonyesha ya kuwa yeye wakati anaelekea Dimishq akikutana na yoyote katika wale ambao ni Masihia, basi awaadhibu na awafunge kwa kamba ama awafunge kwa nyororo na awachukue wapeleke mpaka Urushalim. Urushalim ni wapi? Urushalim ni Filistini, yani Jerusalem ndo Urushalim. Na hii ilikuwa ni mwaka wa 38. Sasa wayakul Shaula nafsihi, kisha Shaula anasema kujizungumzia nafsi yake, sami'tum bi sirati qabla fi diyanati al-yahudiyya, mumesikia sira yangu kabla ya kuingia katika Nasrania nikiwa katika dini ya Kiyahudi, anni kuntu attahidu kanisat Allah, nilikuwa mimi nikizuia na nikiwaudhi ama nikiudhi makanisa ya Allah, biifaratin wa utlifuha, wa kuntu ataqaddam fi diyanati al-yahudiyya ala kathirina min atrabi fi jinsi idh kuntu uwaffir ghiratan fi taqlidati abai. Yani asema mimi nilikuwa nikifanya vituko na maovu katika makanisa ya Mungu, na nilikuwa nikifanya haya kwa sababu nilikuwa nikifata zile mila za watu wangu na makabila yangu ambao ni makabila ya Kiyahudi. Sasa ikanifanya mimi kuwa ni mukallid, nikiwafata wale wazee wetu na watu wetu, na nilikuwa nikiwaadhibu hawa masihiyo. Hii ndo ilikuwa hali ya nani? Ya Shauli. Taib, haya ndo maisha ya Shauli ambao aliishi katika fatra mina zaman. Kisha sasa huyu Shauli nini ikatokea? Asema Sheikh Shaul yadkhulu al-masihiyya litahrifiha. Shaul sasa anaingia dini ya Masih, ambayo ni dini ya Nabii Allah Isa, na anaiharibu dini hiyo, anaipotosha dini hiyo. Asema wa faj'atan wa bainama kana Shaul fi tariqihi ila Dimishq al-musahama fi ta'dhibi al-masihiyyin. Asema na ghafla alipokuwa akielekea Dimishq, akiwa barabarani akielekea Dimishq, ambao alipotumwa mara ya kwanza, idzama annahu raa yasuu almasih wa annahu amana bihi, akadai ya kuwa wakati anaelekea Dimishq akakutana na nani? Na Nabillahi Isa. Wa amana bihi, na akamwamini. Watasama Bolis, na hapo akaitwa Bolis. Hapo akaitwa huyu sasa, baada hapo jina lake Shauli kabadilishwa, kwa sababu sasa amesilimu na ameitwa Bolis. Sasa akawa jina lake linaitwa Bolis. Wayadhkuru Luka, na anataja Luka sahibu al-Injil. Na huyu Luka, kwa nini mazungumzo yanamhusu Shaul au yanamhusu Bolis atayataja Luka? Kwa sababu Luka alikuwa ni mwanafunzi wa nani? Wa Bolis. Na watu wote walimkimbia isipokuwa Luka. Luka yeye ndo bado alibaki na mwalimu wake, asema mimi liwalo na liwe, lakini simwati mwalimu wangu. Yeye ndo alibaki na mwalimu wake. Sasa asema wayadhkuru Luka sahibu al-Injil hadhihi al-qissa, na anataja Luka mtu wa Injil katika kuelezea kisa hichi, fi amali rusul, katika matendo ya mitume. Ndio maana kuna sehemu katika Bible wanataja matendo ya mitume, sehemu mlango katika Bible lataja matendo ya mitume, ambapo matendo ya mitume 1-3, matendo ya mitume 4-5, yani wanaitakidi kuwa hizo ni verse au matendo ya mitume. Kwa hiyo ametaja katika matendo ya mitume, fayaqul, asema wa indama kana Bolis qariban min Dimishq, alipokuwa polis akikaribia kufika Dimishq, fabaghtatan abaraka hawlahu nurun minas sama, mara ghafla akapata mwangaza kutoka mbinguni, fasaqata ala al-ard, akaanguka katika ardhi. Nani huyo? Polis. Wasami'a sawtan, na akasikia sauti kisema qailan, Shaul, Shaul, limadha tadhhata limadha tadhtahidini, ewe Shaul, kwa nini unanifanyia maudhiko? Kwa nini unanifanyia vitimbi? Faqal, akasema, man anta ya sayyidi, ni nani wewe? Ni nani wewe? Nataka nikujue. Shaul sasa anauliza. Faqala ar-rabb, akasema Mungu, ana Yasur alladhi tattahiduhu, mimi ni Isa ambaye unamfanyia maudhiko na unaadhibu watu wake. Faqala wa huwa murta'idun mutahayyirun, akasema akiwa anatetemeka anaogopa, ya rab madha turida naf'al, ewe Mola wataka nifanye nini? Maneno haya ataja nani? Maneno haya ataja nani? Ataja Luka. Sheikh Amenot amekot maneno ya Luka, sio maneno ya Sheikh Abdul Qadir Shaybatul Hamd, kwa sababu Sheikh Abdul Qadir hawezi akasema kuwa ya Rabbi yani Isa ni Mola. La, maneno haya ni ya Luka. Kwa hiyo Luka anazungumza kumzungumzia nani? Kumzungumzia Bolis. Faqala lahu, akamwambia Isa, akamwambia nani? Akamwambia Bolis, kum, simama, wakriz bilmasihiya wabashir bilmasihiya, nafanya bishara kwa dini ya Masihi. Thumma yakulu Luka, kisha akasema Luka, waliluwakti jaala yakrizu filmajami bilmasih anna hadha huwa abnullah. Wakati huo sasa akanyanyuka Bolis, akaanza kueleza katika majami, akipita katika makanisa tofauti tofauti, na akieleza ama akibashiria kuwa Isa ni mtoto wa Mungu. Walam takun fikratu hadhihi an-nubuwa qad urifat min qabl lilmasihiyin, na hii fikra hii haikuwa ya uungu au albunuwa, yani kuwa Isa ni mtoto wa Mungu, haikujulikana isipokuwa kupitia kwa nani? Kwa Bolis. Wakad kana alhawariyuna la yazaluna ahyaa, hapo sasa ndo mtihani ulipopatikana. Ikawa wale alhawariyun ambao ni wafuasi na wanafunzi wa Nabillahi Isa bado wako hai baadhi yao, na wakati huo sasa Bolis ndo anadai kuwa yeye ni nani? Yeye ndo amepewa ujumbe na nani? Na Yesu, amepewa ujumbe na Yesu. Manake tutumie hii lafzi ili hata akiwasikiza wale ambao si Waislamu wajue tukusudia nini. Kwa hiyo asema, falamma jaahum Bolis, wakati alipowajilia huyu Bolis Shaul bihadhihi da'wa, kwa hii huwito ya kuwa Isa Yesu ni mwana wa Mungu, ankaruhu, wakampinga wote wakakataa, watashakaku fi hadhihi alqissa, na wakashuku kutokamana na hichi kisa alichokieleza nani? Luka, allati da'aha walam yansu annahu akbara a'daihim fil yahud. Sasa walipoeleza hivyo na wale hawariyun wako wakapinga kisa hicho, na wala hawakusahau ya kuwa yeye ni Myahudi na yeye ni katika maadui wakubwa ambao aliwaadhibu sana wale ambao walimfuata Nabillahi Isa. Sasa leo amepinduka Bolis, anasema ya kuwa Yesu ni mtoto wa nani? Ni mtoto wa Mungu. Na hapa ndipo mwanzo wa dini ya Kikristo, ama hapa ndio mwanzo wa Manasara kufata dini ya Kikristo na kudai. Manake huyu hakudai hivyo tu, alidai bunuwa kuwa Yesu ni mtoto wa Mungu, akadai tathlith kwa jina la Baba na jina la Mama na la Roho Mtakatifu. Alodai yote ni nani? Ni huyu. Alodai bitaslim ya kuwa Yesu amesulubiwa ni huyu. Na ndio maana unaona, mpaka leo hakuna Mkristo yoyote anaweza kusimama na kuthibitisha kwa yakini kabisa ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Hakuna. Kwa sababu wao wenyewe wametofautiana tofauti nyingi kweli kweli. Kuna wale wanaosema Yesu ni mwana wa Mungu. Kuna wale wanaosema Yesu ana utatu. Yaani kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kuna wale wanasema Yesu pamoja na Mariam ni watoto wa Mungu. Wanasema Yesu na Mariam ni Mungu. Na kuna wale wanaodai kuwa Yesu si mwana wa Mungu bali Yesu ni Mungu. Kwa hiyo mpaka leo, mpaka kesho ila kiyami saa, Wakristo wameshindwa kuthibitisha kuwa Yesu si mwana wa Mungu. Hata wale wa mpe wale wakina Mazinge wale, ambao jua kwamba ni majuhal, lakini wawashinda kwa sababu hawana isnadi na uthibitisha ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Hawana. Na ndo hapo Wakristo wengi wakagawanyika. Walidhalika kuna majamia, ambayo Congress zilizopita za Kikristo kutoka Constantine mpaka kufikia zama za Papa. Kutoka Constantine mpaka kufikia zama za Papa kuna majami, kuna Congress, ambazo sijui zimefikia ngapi hizo Congress, lakini tutazisoma baadhi ya Congress, muutamar zilizokaa na Wakristo wakakaa wakashauriana wakatofautiana. Na ndio maana unasikia hapo kuna Catholic, kuna Orthodox, na maadui wakubwa baina ya Catholic na Orthodox. Hawasikizani na hawapendani. Na ukitaka ugomvi, mchukue Orthodox umweke kwa Catholic, utajua ugomvi wake. Kwa sababu gani? Kwa sababu itikadi zao zinatofautiana, ambapo tutakuja kuona inshallah katika darasa zijazo. Na hii tutapanua katika mambo ya Masihi, mambo ya Ukristo tutapanua zaidi. Topic itakwenda muda mrefu sana, ili mtu inshallah tukimaliza at least tuwe tumefahamu hii unaswara ni nini. Naam, kwa sema lakini huyu Barnaba dafa anhu wa ahsana taqdimahu ila haula, lakini huyu Barnaba akamtetea na akampokea vyema. Baida anna Barnaba kadhalika lam yastaqim ala muwalatihi, lakini huyu Barnaba pia hakuendelea kukaa naye sana, ile mapenzi yao yakakatika. Falam yamdhi qalil waqt hatta infasalat ura almawaddah bainahuma bal nafara minhu ammatu talamidh wa lam yabqa ala suhbatihi lahu siwa Luqa alladhi i'tabara nafsahu akhassu talamidh Bulis walladhi kana Bulis laqibu ba'da dhalika bit-tabib al-habib. Wote wale waliokuwa sasa alipokuja Bulis watu wakampokea wengine kama Barnaba, lakini baadaye sasa walipoanza kusikia ile maneno yake wakamkimbia wote. Hakuna aliyobaki isipokuwa alibaki na nani? Alibaki na Luka. Huyo Luka ndo akasema mimi namuandama Bulis. Na ndio maana unapata maandiko mengi yanayokuja sawa katika hii Bible Muharraf, ama katika Bible katika Bible Muharraf, ama katika vitabu vingine Muharraf za Kikristo, akitajwa Luka anatajwa kinukuu kwa nani? Kwa Bulis. Tumeelewana? Taib. Sasa wote wakamkimbia isipokuwa huyu, ndio maana mwenyewe akawa Bulis ampenda sana huyu Luka, kwa sababu ajua ni manpower wake. Akawa anamwita bitabibi alhabib, daktari kipenzi. Anamwita Luka. Wakad sara Bulis yubashir bimasihia lam yaarifuha alhawariyun. Akawa sasa huyu Bulis anabashiria watu kwa dini ya Masihi ambayo hawakuifahamu wale hawariyun. Idh lam yatalaqa ay naw min at-ta'lim ala aidi haula'i al-hawariyin, hakusoma chini ya hawa al-hawariyun. Hawariyun ni wale wanafunzi talamidh ambao walimnusuru nabiyullahi Isa alayhi salam, hakusoma hasla. Ni Myahudi na yeye alikuwa akipiga vita hawa, lakini sasa amepinduka, anataka kuitia dosari na kuiharibu dini ya hawa nani, hawa manasara. Bal sara yad'i annahu yatalaqa min yasum mubashara wa bila wasita wa annahu la yajuzu li ahadin an yaqbala ta'liman akhar ghayra ma yaji'u huwa bihi. Akawa sasa anadai ya kuwa yeye anapokea elimu moja kwa moja kutoka kwa Isa, na akawa anakataza watu wasisome kwa mtu mwingine asiyokuwa Isa, yani asisome kwa mtu mwingine asiyokuwa nani, asiyokuwa Polis. Watu wote wasome kwa Polis peke yake, lakini wasiende kusoma kwa watu wengine. Hata huyo Luka haruhusiwi mtu kusoma kwa Luka isipokuwa baada ya kupitia kwa Polis. Tumeelewana? Na akawa anadai ya kuwa elimu ya watu wengine wote si ya sawa, elimu ya sawa ni yake, kwa sababu anapokea moja kwa moja kutoka kwa nani, kutoka kwa Isa kama anavyodai. Asema wafi dhalika yakulu fi kitab, na kwa hayo anasema Polis katika kitabu ambacho ba'atha bihi ila muridihi Timotheus. Hii Timotheus ni mmoja katika wale wafuasi wa nani, wa Polis, ama walinganizi wa Polis, ambao anaitwa Timotheus, lakini wao katika vitabu hivi vya va injili ama hivi va Biblia hawamwiti Timotheus, wanamwita Timotheo. Kitu kama hivyo wamemwita Timotheo, hawamwiti Timotheus, wanamwita Timotheo katika vitabu vya Biblia ya Kiswahili. Hata ukiwasikia wakina Mazinge wakimtaja Timotheo kama hivyo, Timotheo ama Timotheo, kitu kama hivyo, yani majina yafanana na ile kufuri yake. Asema talabtu ilayka antamkutha fi ifs idh kuntu anadhahiban ila Makedonia, asema nimekutaka wewe ubaki katika mji wa Ifs, na mimi nilikuwa nikielekea Makedonia. Likai tusi qauman alla ya'lamu ta'liman akhar, ili wausie watu wasisome elimu nyingine. Wala yasghu ila khurafatin wa ansabin la haddun laha tusabbibu mubahathat duna bunyani llahi alladhi fi liman wa amma ghayatu alwasiya. Maneno mengi anamuhusia, alhasil anamuhusia watu wasisome kwa watu wengine, watu wote wasome elimu kwa nani, kwake yeye Polis, na wale wanafunzi anaowapeleka Polis, na ya kuwa hao wengine wote wanaoleta ni khurafati, yeye ndo anakuja na kitu kilichokuwa cha sawa kutoka kwa nani, kutoka kwa Yesu. Kisha Sheikh anasema qad raha Polis yadai annahu muallimu almasihiyya alwahid wa sara yunashiru ta'liman jadida yastamidduha min madhahib alhundus walbudhiyyin wa falsafatu alighriq wa ba'd ta'lim alyahud. Na akawa huyu Polis anaendelea, anasafiri katika miji, anakwenda anarudi, akisomesha elimu anayodai kuwa ni elimu aliyopokea kutoka kwa Yesu. Na sivyo hivyo tu, bali elimu hiyo aliitoa yeye katika madhehebu ya Hundus, madhehebu ya Kihundus. Inshallah tutakuja kuona katika baada ya Masihia, imma al-Hundus ama al-Budhiya. Hii pia ni katika dini zilizokuwa sehemu za Hindi, inaitwa al-Hundus. na hii iko sehemu za Burma, inaitwa al-Budhiya na baadhi ya sehemu. Kwa hiyo fikra hizo wamezitoa katika dini hizi, wa falsafatul Ighriq wa baadhi ya taalim al-Yahud na baadhi ya elimu ya Kiyahudi na baadhi ya falsafa za Yunani. Faqad jaa li awwali marratin bi fikrati at-tathlith, yeye ndo mtu wa kwanza kuleta fikra ya utatu, mtu wa kwanza kuleta fikra ya utatu katika dini ya Kinasara ni nani? Ni Bolis. Wa bi fikrati anna al-masiha ibnullah, na fikra ya kuwa Yesu ni mtoto wa Mungu. Wa annahu nazala liyudhahi binafsihi takfiran an khati'ati al-bashar, na yeye ndo aliyosema ya kuwa wa kama wanavyosema, yani kama vile wanavyozungumza Wakristo, ndivyo hivyo hivyo alivyoeleza Paulus ya kuwa Yesu alikuja kwa sababu ya kujitolea sacrifice kwa sababu ya madhambi ya wanadamu. Kisha wa annahu sa'ida liyajlis ala yaminin abihi liyahkum wa yadinu albashar ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabir. Asema waqad intasharat afkaru Paulus fil gharb baina alwathiniyin, na zilienea hizi fikra za huyu Paulus katika sehemu za gharb wal yunan na sehemu za yunan, fil waqti alladhi huribat fihi bil mashriq. وفي ذلك يقول بولس في رسالة إلى تلميذه تيموثاوس: أنت تعلم أن جميع الذين في آسيا ارتدوا عني. هذه فكرة زلينية سهم زيونان سهم زمغربي هذه فكرة زبولس زلينية نوات وكزيشكوا فكرة هيزو. لذلك كوا بولس أنا ممواندكية تيموثاو يكم وانبيا كمباوي ونتنبوا كوا واتووت waliokuwa sehemu za Asia walirichadi kwangu mimi. Wa madhalika faqad akhadha Paulus fi at-tatwaf fi aqalim yunshi'u al-kana'is wa yulqi al-khutab wa yab'athu bir-rasa'il lati sarat 'imad al-masihiyya hatta qutila fi ittihadat nirun sana 66 aw 67. Na akaendelea hivyo akitembea katika miji akibashiri kwa watu ya kuwa yeye ndiyo aliyotumilizwa na Yesu Kristo, na yeye anasoma kwa Yesu Kristo moja kwa moja, na akawa anatoa hutuba akielezea maneno hayo, anatafuta wafuasi kwa njia tofauti tofauti, mpaka alipokuja kuuawa katika mwaka wa 66 au mwaka wa 67. Na hii ndio kisa kichache ambacho Sheikh amekitaja kuhusiana na huyu Paulus, ambaye ni mtu ambaye aliharibu dini ya Masihi au dini ya Manasara kutoka katika jada kuelekea katika al-inhiraf. Aloharibu dini hiyo ni huyu Paulus. Lakini ukitaka ubaya leo na ugomvi, wewe kwa Wakristo mzungumze vibaya huyu Paulus. Huyu Paulus ako na nafasi kubwa sana kwa Wakristo, na ni katika wale ambao wanaowategemea Wakristo. Ukitaja Paulus ana sehemu kubwa, kama vile ukimtaja Luka, kama vile ukimtaja Yohana, kama vile ukimtaja Timotheo, kama vile ukimtaja nani, Matta. Hawa wana nafasi kubwa katika dini ya Kikristo ambayo ni dini muharrafu. Sasa sisi maneno tuliyopata, ufaida tuliyopata katika somo letu la leo, tumepata somo faida ya kuwa dini ya Kikristo si dini ya Mungu. Dini ya Kikristo si dini ya Mungu, kwa sababu hii dini kama ingekuwa ni dini ya Mungu, basi ingeitangaza dini hiyo kwa yule wanaojinasibishia naye, ambaye ni nani? Ni Isa alayhi salam. Lakini dini hiyo wanaoifuata, dini hiyo imeletwa na Shauli Myahudi, na wao Wakristo wanadai ya kuwa Mayahudi ni maadui zao. Vipi wanakubali kuletewa dini na mtu ambaye ni Myahudi ambaye hakukutana na Yesu aslan, na wanawasha dini aliyokuja nayo Yesu akawasomesha wanafunzi wa Yesu? Kwa hiyo Luka si mwanafunzi wa Yesu, Luka ni mwanafunzi wa nani? Wa Paulus. Watambue wasiokuwa Waislamu au Wakristo ya kuwa Luka si nani? Luka si mwanafunzi wa Yesu kama wanavyodai. Huu ni urongo, kwa sababu Luka alikuja baada ya zama. Hata Luka hakusoma hata kwa hawariyun, hakusoma hata chini ya wale wafuasi na wanafunzi wa Yesu, bali Luka alisoma kwa Bolis, na Bolis hana mafungamano na Yesu. Bolis ni Myahudi na alikuja yeye kulingania dini ya Kiyahudi, na Yesu alitumwa na Allah Azza wa Jalla. Haya tu maneno yatusomesha ya kuwa hii Ukristo si dini ya sawa. Wacha kudai ya kuwa Isa ni mtoto wa Mungu. Kwa hiyo inshallah tutakuja kuona mambo mengi yanayosifu vitu kama hizo, na kuzielezea hizi injili, injili Matta, injili Marcos, injili Luka, injili Yohana na mengineyo. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.